ये तो लघु कौमुदी है हर्ष नपुंसक प्रातिभाषिक समूह नपुंसक आदमी एक जीव तो ये क्या है तेजवत भाव गुणे प्रतिशत चतुर्थ पाद लक्ष्मी सद बना से तो हो लक्ष्मी बुट जा पपी सद या पक्के द्वेष और एक शब्द क्या है लक्ष्मण कोई बना सकते हो लक्ष्मण आज पहले आया है वात प्रमेह वात शब्द उपपदे माँ धातु ई प्रत्यय माँ से ई सचकित कित से क्या लाभ है अतुर्लोप हो जाए वात पर मैंने अयम स्त्री पुंस हो वातम माम टीका में क्या दिया कित्वात अतोर बोले है ना कित्वात अतोलोप नहीं आतुलोप किस सूत्र से नीचे टीका में तो क्या मां धातु कित्वात आतो धातु इत आलोप आतो धातु से आलोप हो जाएगा आतोलोप टीचर रितंजी नहीं रितन्यंजी वन्यंजर्पी मद्यत्यंगी को यु कृषिभ्य कत्नी जतु जलि जिष्ठु जिष्ठ जिसन शनिथि नुल्य सासानुक द्वादश है बारह से बारह प्रत्यय री तनी अंजी तन्य अंजी वनी अंजी वन्य अंजी ऐसे क्रम से कत्निज यतुज अलिज इष्टुज इष्ठज ईशन श्यन ऐसे प्रत्यय है क्रम से दिया है अर्थ है कत्निज री से कत्निज हो गया कत्नी क्या रहेगा अत्नी री को गुण अरत्नी बद्ध मुष्टि करो रत्नी हरी को गुण यण हो गया क्या बन गया रत्नी बन गया गुण नहीं री अगर रत्नी यण हो गया कौन से कित से गुण नहीं हुआ तो रत्नी बन गया सो अरत्नी प्रसुता अंगुली तनोतेर यत्न तन से यत्न तन यतो वायु रात्रि से अंजु मृक व्यक्ति मृक्षणादि अलिच प्रत्यय अंजलि बन गया वन रिष्ठुज वन वन संभक्तो इष्ट हो गया वनु याचन अच्छा वनिष्ठु स्थाविरांतम जिन्न पुरी तत्व के लिए पुरी तत्व जिन्न अंजु मृक्षण तो बन गया अंजरिष्ठज अंजिष्ठ बानु अर्पयते रिशन अर्पिसे अर्पिसो अज अग्रमांसम कल जाए मधिरस से मधेशन मत्स्य बन गया अतिरिथिन अतिथि बन गया अतथा तथ्य बनी आगे अंगेरुली अंगुली अगिगत है और कौते है अस कवस कु है धतु अस गुण हो गया कवस बन गया कवच का कवच है अर्थ कवच आगे दिया अचैते के अस प्रत्यय हो तो कवच अच हो तो कवच बन जाएगा दोनों से पर्यावाचक औते रास यु से आस गुण यवास बन गया दुरालभा दुरालभा कोई औषधि है दुर्लभा तो एक अलग ये दुरालभा है, यह आशा कुछ कहते वनौषधि है। कृषिरानुक कृषानु बन गया, ये स्वरूप बन गया। सहकरण स धातु श्रहिंसा से स्रह बनाया तो धातु से लोभ कर नहीं यण करके स्रह श्री धातु से करण आगे कीत सूत्र में दिया है इसलिए ये ककार की संज्ञा नहीं। तो स्र श्री अगर करण गुण शर्कर टाप हो गया शर्करा आगे कीत है कि यह ककार सुने तम शर्करा पुष कीत क्या प्रत्यय होगा करण प्रत्यय यदि करण के कारक कार्य होती तो पुष कीत नहीं कहते इसलिए कीत नहीं है। तो पुष कीत होने से पुष अगर करण पुष्करम बन गया गुण नहीं होगा कीत होने से कलंश्च कलन प्रत्यय का पुष से पुष्कल बन गया कीति का अनुवृत्ति है। गमेरिनी ही हाँ गमेरिनी से गमी बन जाएगा गमी से अतिथि गमी काली गमी कहते बनता है ग्रामम गमी गमी भविष्यति गम्यादय आंगी नीति आंग पूर्वक तो आगामी बन गया ये आगामी गमी भाभी ये शब्द बनता है जरूरत तो पड़ता कभी कैसे बनेगा पता नहीं चलता। वहाँ भुवश्च भू धातु से क्या प्रत्यय होगा इन्हें और नीत होने से बुद्धि भाभी बन गया नहीं तो सुप्रिय जातु नहीं होगा सुबंध हो तो केवल भाभी कैसे बनेगा भू धातु से भाभी बनाने के लिए ये सूत्र प्रेस्थ स्था से इन प्रत्यय नीति आत्मिक जीवन को दिए प्रस्थायी शौच दीर्घ परमे के थे परम पद रहते कित होने से प्रत्यय इन आतोल विजय लोप जो है परमेष्ठी बन गया परमेष्ठी शब्द बनता है और परम में सप्तमी का लोक नहीं होगा क्या सूत्र है हलदंता सप्तम्याम संज्ञायाम परमेष्ठी कहते हैं मंत मंथते इन्नी कीत सियात मथ बिलोडने इन्नी प्रत्यय कीत हो गया तो मथिन शब्द बन जाए कि तो उनसे न लोप हो गया मंथ का नकार लोप हो गया बन गया मथिन मथिन है प्रातिपदिक क्या बनेगा मथिन का मंथा बनेगा बोलो मथिन का मंथा बन सकता है मथा बनेगा मंथा बनेगा मंथा न कहा से आएगा आदेश हो जाता है। हाँ ये ठीक है व्याकरण पढ़ा है ना सूत्र लगता है आदेश होता है व्याकरण में आता है इसे बोलना कोई पूछिए तो क्या ना व्याकरण में आता है क्या आदेश होता है सूत्र कोई उससे तो नकार आ जाएगा थुअंत पतिमति रिभिक्षा में आत होता है मंथानु मंथान पतस्थ च हाँ पतिर्धत से तकर को थ भी हो जाएगा पते नहीं हो जाएगा पंथा बनिया मंथ पतस्थ च ये सूत्र है। खजे राक खजी गति वैकल्य आक प्रत्ये हो जाए खंज मंथे खजाक बन गया पक्षी है बला का आदेश्च बल बलक संवरणी बला का बकपंक्ति हाँ खज मंथे खजाक बल प्राणी से बलाक सल से सलगत्यो सलाक पत्रगत में पताका सलाका होता है ये यष्टि होता है स्तोत्र पाठ करने के लिए हाँ वो भी सलाका है। पिनाका देश्च पात्रितम नुंच पादर से इत हो गया पी नुम हो गया आक प्रत्यय पिनाक नुम च क्लीब पुंस पिनाक सियात शूल शंकर धन्व न हो शूल शंकर धन्व के पिनाक पिनाकी है शिव पिनाकिनी शिव पार्वती तड़ आघात से तड़ाक बन गया आक हो गया कसी दुषिभ्याम ईकन भ्याम मेकन ईकन प्रत्यय कसी का तुली दूषिका दूषिका है नेत्र और मलम पक्षियाती कसिका अनिहृषिभ्यां किच्च, क्या प्रत्यय क्या बोलते इकन इकन क है ना, अच्छा इकन इकन से अनिकम सेना है, हृषिकम है, हृषिका कहते इंद्रिय हृषिकम विषय इंद्रियम, इंद्रिय दिया हृषिकेश होता है ना, इंद्रिय केश हृषिका संकण कंकणश्च कर्ण शब्द से यंगलुंग से ईकन प्रत्यय, कर्ण को यंगलुंग से क आगे ईकन होगा, क्या प्रत्यय ईकन धातु कंकण आदेश हो गया, तो यंगलुंग से ईकन किया कर्ण शब्द से धातु को कंकण आदेश कर दिया, ईकन कंकणी का, अच्छा कंकणी का बनाया चंकण कंकण क्या दिया सूत्र, चंकण कंकण आदेश कर दिया, ठीक है रूप बनेगा चंकणिका कंकणिका ईकन धातु कंकण आदेश, कंकण आदेश, अच्छा यंगलुवंत से बन से चंकण बनेगा, कण कण से यंगलुवंत हो गया, अभ्यास से कुच हो गया च और नुगत नासिकांत से हो गया, चंकण को कंकण आदेश कर दिया, चंकण कंकण कण से कंकण अग्रे ईकन कंकणिका घंटिकायाम कंकणिका सेव प्रतिसराबी, कोश वाक्य है घुंघर लिखा है घुंघट जड़ा आभूषण, क्या अर्थ दिया है घुंघरु कोई भूषण है परिबंध, हाँ वही, और कंकण तो हाथ में कंकण होता है, घंटिकायाम लिखा है जो घंटी वाला है, श्री प्री व्रिंग द्वे रुक्चाभ्यासस्य, श्री हिंसा में से रुक अभ्यास को जया द्वित्व हो जाया, स रुक आगमन से सर और श्री क्या प्रत्यय है एक सर सर एक बन गया हिंसा है, प्री पालन पूर्ण से बन जाए परपरी को, परपरी को दिवाकर, हाँ प्री से आगे व्री वरण से बी वर्ण से बरबरी क कुटिल केश, अभ्यास में रूक हो गया, रू का र रहा इसलिए कर पर वर हो गया, और आगे ई का प्रत्यय फरफरी का आदेश, स्फुर स्फुरण धातु इसे ईकन प्रत्यय धातु को पर परादेश कर देना, परपरिक परपरिकम किसलय पल्लव पत्र है कोमल पत्र, दर्दरिक है वादी तर वादिया है द्री धातु से बन जाएगा, दर्दरिक द्री द्री विदारण से ईकन प्रत्यय धातु को दर्दर आदेश सीधा, झ्रीस वयहानु से धातु को झरझरा देते करो ईकन प्रत्यय करो, ज्यादा सोचना जरूरत नहीं, तित्तिड़ी को वृक्ष भेद, तित्तिड़ी का है धातु है तिम धातु, ईकन प्रत्यय धातु के अंत को ड कर दिया, ती अंत डकारा दे से द्वित्व कर दिया, अभ्यास तू कर दिया सन्निपातन, क्या क्या हो गया तिम धातु ईकन प्रत्यय धातु का अंत को ड तिड़ बन गया, तिड़ को द्वित्व कर और फिर तू का करो तित्त तित्तड़ी का हो गया, तित्तड़ी का को हाँ तित्तड़ी का बन गया वृक्ष विशेष, इमली है तित्तली का दिया, तित्तिड़ी त्वमली का चिंचा तित्तिड़ी का कपिप्रिया, कपिप्रिया क्या हम बंदर उसको खाते हैं तित्तिड़ी को, अच्छा अच्छा कच्चा का ओके, अच्छा अच्छा खट्टा वो अच्छा फल, अच्छा अच्छा इतना बहुत खट्टा होता है वो कॉपी प्रिया देख रहे हमको संध्या में क्या कॉपी बंदर लोग तो बड़े चतुर होते हैं हाँ तित्तिड़िया चरे नुम च गण सूत्र आ गया, चरे नुम से नुम से चंचरिक भ्रमर है, चर चर गति भक्षण इसे ईकन प्रत्यय दीर्वचन अभ्यास को नुक अभ्यास में नुक चंचर इक चंचरिक संचरिक होता है भ्रमर। मर्मरी को ही न जाना मृंग प्राण त्या से ईकन प्रत्यय धातु को द्वित्व और नुक मर्मरी को ही न कृष्ण जाना। और क्री डुकरीकरण से बन गया करकरी का गलंती का, गलंती का आलू दिया है। झंझरा क्या है? जल अच्छा करकरी का झंझरा दिया है, करवती गलंती का आलू क्या लिखा है? करकरी आलू गलंती का नीचे दिया अमर को समय करकरी आलूर गलंती का इति अमर आलू। और कोई दूसरा है आलू? आलू झंझरा को लिखा है करवती नीचे दिया है करकरी आलूर गलंती का है अमर। अमर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आलू दिया है करकरी तो उसमें क्या दिया करकरी? अच्छा गलंती का क्री धातु से हो गया करकरी क्या थे डुकनीकरण धातु बन गया। तो अमर क्वेश्चन कहते दिया है करकरी आलू गुरु गलंती का है अमर क्वेश्चन। आलू झंझरा कुछ लिखा है पुनते है हाँ पुनः पुनः क्या अर्थ है? पुनः कर्म शुभ कर्म में ईकर्म प्रत्यय था रुक हो गया पुनः अगर ईकन ईकन को रुक रिक रिक रिक बन गया और ड कहाँ से आएगा तो धातु डग आगमश्य धातु को डक आदि अंत में तो पुंडरिक बन गया। बाधितर वाद्या भी है और पुंडरिक कमल भी है सीताम्भज सफेद कमल है पुंडरिक व्याघ्र अग्निर् दिग्गज ये सब पुंडरिक का अर्थ। ईशे की ध्रस्वश्च ईकन प्रत्यय ईश इच्छा में से ईकार को ईश गत्यर्थ का रस हो गया और की थे उनसे गुणा नहीं हुआ ईशी का बन गया सला का। रिजेश्च रिज गत्यर्थ के गति से ईकन हो गया रिजिक उपहत उपहत क्या दिया है उपहत आघात पहुँचा पीड़ित नहीं उपहत दिया था पीड़ित हाँ फिर जैसे गतन पीड़ित मूल में दे दिया उपहत पीड़ित अर्थ सर्तेर्नम च श्री से ईकन नुम हो गया श्रेणी का नत्व रिवनान से श्रेणी का लाला लार मृढ़ की कच कंकण की कच्छ कंकणों की कच च छुट गया की कच कंकणों की क्या दिया की कच कंकणों मिला से ईकन प्रत्यय धातु को की कच और कंकण आदेश की किकन न अच्छा अच्छा अली का आदेश कीकनता निपात्यंते अच्छा कीकन इसमें उनादि कोश में अच्छा कीकन अच्छा मूल में अच्छा ये बालों में मिला किकच दे दिया तो उसका क्या देते धातु किकच कंकण आदेश दे दिया मिला किकच इसमें भी किकच दिया दोनों टीका में किकच दिया है ना कीकच दोनों में दिया ना कीकच मृढ़ कीकन इति उज्ज्वल दत्ता आदि पाठ प्रामादिक मृलिक शब्द से चित्त शरण अंतदात मृलिक अस्य समतो श्यम इत्यादि चित्त स्वर शिव दर्शनाथ तो की कचे रखा है, की कचे रख करके कंकण बनाया। आगे किंकर अलिका आदेश से किंकर था, वो अलिका प्रिय तदि विश्व। हाँ चौन नहीं, हाँ की का लिख दिया, की का इसमें की कहेगा च बना की का से कंकण तो मृड़ से हो गया, ई का बन गया मृड़ी का की, तो उनसे गुणा नहीं मृग। और कंकण हो गया तो अंक अंकण बन गया मृडंकन शिशु है। अलिका देश च, हाँ ये सब की अलिका देश च, ये तो की का नंता निपात्य थे, सब की कन हो गया। तो अलभूषण से हो गया अलिक, अलिक मिथ्या। विपूर्वात हो जाए व्यलिकम, विप्रिय खेद अप्रिय अर्थ। वलिकम पटल प्रांते, छादन पटल गृह छादन के अंदर वलिकम। कृत्रिभ्याम ईशन, क्रि विक्षेप से ईशन, ईश गुण करीश, करीश है शुष्क गोमय कंडा। त्रि से प्लवणता तरीश, तरिता तरने वाला। श्री प्रिभ्यां किच्च, श्री श्याम से ईशन की, तो उनसे गुणा नहीं, रीत धातु श्री से बन गया, श्री से के वृक्ष है। अप्रिय से हो गया उदृष्ट पूर्व से, की तो उनसे गुणा नहीं हुआ, पुरुष मल विस्तार्थ हो गया है। श्री से विराम पुरुष में सूत्र में प्री दीर्घ चाहिए, श्री प्री भ्याम प्री दीर्घ पान पूर्ण हो तब उदृष्ट पुरुष लगता है। आगे अर्जेर रिज, अर्ज अर्जन धातु ईशान प्रत्यय, रा धातु को रिज आदेश हो जाएगा की थी। रिज अगर ईस रिजिशम पिष्ट पचनम, तावा है पिष्ट, पीठ पिष्ट, पिष्ट क्या है पिसे हवा पचाते डोसा बनाना उत्तपम रोटी भी उसमें यहाँ तो सब रोटी में ही चलता है पिष्ट दशा। अम्बरीश, अम्बरीश निपातन कर दिया अभि शब्द धातु से, यदि तुम अम्ब बनिया किसान प्रत्येक अम्बरीश पुमान भ्राष्ट्रम पुल्लिंग में पात्र अर्थ में अमरस्तु क्लीबे अम्बरीशम भ्राष्ट्रो ना अम्बरीश नपुंसक कहा। क्री श्री प्री कटिपटि सौटिभ्य ईरन, ईरन प्रत्यय क्री हिंसा विक्षेप से ईरन हो गया गुण। करीर वंशांकुर, वंशांकुर करीर पत्रम यदा करीर बिटपे दोष बसंत से ये करीर है, करीर करी। श्री से हिंसा से शरीरम, प्री पान पूर्ण से क्या प्रत्यय होगा ईरन। परीर, परीर फलम, परीर कोई फल का ना खाली फल है, परीरम को दिया क्या दे फल है फल परीरम। आगे कट, कटे वर्षावरण, वर्षावरण से कटीर बन गया कंदर जघन प्रदेश है। आगे पुट पट भाषणार्थ में ईरन पटीर चंदन है कंटक कामच। आगे सौट, सौट गर्भ अर्थ में सौटीर बनिया त्यागी और वीर अर्थ में। ब्राह्मणादि तो स्य तो ब्राह्मणादि से गुणवचन ब्राह्मण कर्मण से सौटीरियम वसे कित, वस कांत इच्छार्थ में ईशान प्रत्यय की तो उनसे संप्रसारण हो गया उशिरम बन गया। उशिरम, उशिर का अर्थ दिया उशिर वीरण, हाँ मिलन मूल उसी भी खसे उशीरम वीरण मूलम उसी रूपी अभय नरदम शिव ओम।